Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 27 Nisan Çarşamba. Yıl 2016, ay 4, gün 118, Kasım 172. 1437 Hicri Recep 20, 1432 Rumi Nisan 14. Kalem aşısı zamanı. Günün sözü. Yaşam ne kadar erdemlerle doldurulursa ölümün değeri o kadar düşer. Tolstoy. Günün malumatı. Münir Nurettin Selçuk. 1981'de bugün Türk müziği yorumcusu ve bestecisi Münir Nurettin Selçuk İstanbul'da vefat etmişti. Yeni okuyuş tarzıyla Kurtuluş Savaşı yıllarında dikkati çeken sanatçı ilk kez solo konser vererek öncülük yapmıştı. Münir Nurettin Selçuk klasik parçaları icra etmede ve orkestra yönetmedeki başarıları kadar besteleriyle de önem kazanmıştı. Büyük Saatli Marif Takvimi. Well, I left Kentucky back in 49 and went to Detroit working on assembly line. The first year they had me putting wheels on Cadillacs. Every day I'd watch them beauties roll by and sometimes I'd hang my head and cry. Cause I always wanted me one that was long and black. One day I devised myself a plan that should be the envy of most any man. I'd sneak it out of there in the lunchbox in my hand. Now getting caught meant getting fired, but I figured I'd have it all by the time I retired. I'd have me a car worth at least $100,000. I'd get it one piece at a time, and it wouldn't cost me a dime. You'll know it's me when I come through your town. I'm gonna ride around in style, I'm gonna drive everybody wild, cause I'll have the only one there. So the very next day when I punched in with my big lunchbox with help from my friend, I left that day with a lunchbox full of gear. I've never considered myself a thief, but GM wouldn't miss just one little piece, especially if I strung it out over several years. The first day I got me a fuel pump, and the next day I got me an engine and a trunk, then I got me a transmission and all the chrome. The little things I could get in my big lunchbox, like nuts and bolts and all four shocks, but the big stuff we snuck out my buddy's mobile home. Now up to now my plan went all right, till we tried to put it all together one night, and that's when we noticed that something was definitely wrong. The transmission was a 53 and the motor turned out to be a 73, and when we tried to put in the bolts all the holes were gone. So we drilled it out so that it would fit, and with a little bit of help from an adapter kit, we had that engine running just like a song. Now the headlights, there was another sight. We had two on the left and one on the right, but when we pulled out the switch, all three of them come on. The back end looked kind of funny too, but we put it together, and when we got through, well, that's when we noticed that we only had one tail fin. About that time, my wife walked out, and I could see in her eyes that she had her doubts. But she opened the door and said, "Honey, take me for a spin." So we drove uptown just to get the tags, and I headed to ride on down Main Drag. I could hear everybody laughing for blocks around. But up there at the courthouse, they didn't laugh, 'cause to type it up, it took the whole staff. And when they got through, the title weighed 60 pounds. I got it one piece at a time, and it didn't cost me a dime. You'll know it's me when I come through your town. I'm gonna ride around in style, I'm gonna drive everybody wild, 'cause I'll have the only one there is around. Yeah, Red Rider, this is the Cottonmouth in the Psycho Billy Cadillac, come on. Paul. This is the Cottonmouth, a negatory on the cost of this machine there, Red Rider. You might say I went right up to the factory and picked it up. It's cheaper that way. What model is it? Well, it's a 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 automobile. It's a 60, 61, 62, 63. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı açıldı. Haftanın 3. Açık Gazete programını yapıyoruz. Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışta One Piece at a Time, tek parça, her seferinde bir parça adlı bir country şarkısı. Wayne Camp'in bestesi ve Johnny Cash ile Tennessee Three, Tennessee üçlüsü tarafından 1976'da kaydedilmiş bir parça idi bu. Ve şarkıda General Motors'da, Detroit'te otomobil endüstrisinde çalışan bir adamın hikayesi var. Şarkıcı Kentucky'deki evini bırakıyor. 1949'da General Motors'a giriyor Michigan'da. Ve Cadillac arabalarını monte ediyor. Ve böyle araba bir şey de geçiyor. Assembly line dedikleri işte o döner tezgahta. Ve hiçbir zaman da bir arabası olmayacağını biliyor. Fakat, genel olarak kapitalizm değil mi böyle? Evet, ürettiğiniz şeyi alabileceğiniz bir hale getiriyor sizi. Ama bir yolunu buluyor galiba. Evet, ve hemen başlıyor bir işçi arkadaşıyla beraber çalmaya, tırnak içinde bir Cadillac çalmaya. Böyle şeyden yürüyen hat üzerinden tek bir parça salam keser gibi birer parça çalarak her gün gidiyorlar eve. Yemek kutusunun içinde gidiyor. Daha büyük parçaları ise beraber çalıştığı adamın bir kamyon arabası var. Kamyon evi var. Orada saklayarak götürüyorlar. Kaçırıyorlar ve 25 yıl sürüyor. 1973'te en yeni parçası aracın kadından 1973'ten. Ondan sonra da tekrar monte edecekler. Fakat zaman içinde değişiklikler olduğu için modellerde ufak tefek böyle yetişemiyorlar. Sonunda çok acayip bir parça çıkıyor ortaya. Herkes gülüyor. Ama gene de biniyor. Şarkıcının karısı da şaşırıyor. Ne biçim bu şey diye. Fakat biniyorlar. Herkes dalga geçiyor. Ve böylece. Fakat herkes şeydekiler kadar eğlenmiyor. Mahkemeye veriliyorlar. Ve bayağı bir mahkemelik oluyor mesele. Sonunda şöyle bitiyor şarkı. Şarkıcıyla kamyon sürücüsü Psycho Billy Cadillac nasıl olur diye konuşuyorlar. Şarkıcı da diyor ki ben şöyle diyebilirsiniz diyor. Fabrikaya gittim ve toparladım. Bu daha ucuza geldi bana. Demiş. Bu güzel hikayeyi, kapitalizme ilişkin bu güzel hikayeyi, neden bu şarkıyı çaldık? Şimdi Eduardo Galeano'dan anlayalım bakalım aynalardan. Müzik Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Marketing, pazarlama. 1920'li yılların sonlarında bir reklam şu haberi davul çalarak duyurdu: siz uçabilirsiniz. Kurşunlu benzinle daha süratli gidilebiliyordu ve hayatta diğerlerinden daha hızlı gidenler kazanıyordu. Afişlerde kaplumbağa hızında giden bir arabanın içindeki utanç duyan çocuk görülüyordu. Hadi baba, herkes seni geçiyor. Kurşun katkılı benzin Amerika Birleşik Devletleri'nde icat edildi ve reklam bombardımanıyla birlikte bütün dünyaya Amerika Birleşik Devletleri tarafından dayatıldı. 1986'da bu ülkenin hükümeti onu nihayet yasaklamaya karar verdiğinde o güne kadar gezegen üzerinde zehirlenmeye maruz kalan kurbanların sayısını hesaplamak imkansızdı. Şurası bir gerçek ki kurşunlu benzinin yılda 5000 Amerika Birleşik Devletler vatandaşını öldürdüğü ve 60 yıl boyunca milyonlarca çocuğun sinir sistemine ve akıl düzeyine zarar verdiği herkesçe biliniyordu. Bu durumun baş suçluları General Motors'ın üst düzey yöneticileri Charles Kettering ve Alfred Sloan'du. Ancak bu beyler tarihe hayırsever insanlar olarak geçtiler. Çünkü büyük bir hastane yaptırmışlardı. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Evet, tarihte bugünse şöyle şeyler var. 1927'de bugün Türkiye'de ilk radyo yayını başlamış. Türk Telsiz Telefon Anonim Şirketi adıyla çalışmalarına başlayan özel bir kuruluş yayınlarını devretmiş. 1938'de Devlet Radyosu kuruluna kadar sürdürmüş. Sonradan devlete devretmiş. Yani Türkiye'de ilk özel radyoyla başlamış yayıncılık 1927'de bugün. 89 yıl oluyor, değil mi? Ama seneye yıl dönümü oluyor o zaman. 90'ınca. Evet. Özel radyoların. 1936'da sendikalarla ilgili bir haber var. United Auto Workers Sendikası, Amerikan İşçi Sendikaları, Emek Sendikaları Federasyonu'ndan ayrılmış ve özellik kazanmış. 1953'te de Operation Mula operasyonu başlamış. Çok ilginç bir olay. Amerika Birleşik Devletleri bu Kore Savaşı sırasında bir gökyüzünde savaşlı jetlerden bir tanesini tanımlayamıyor. MiG-15 jeti olarak geçiyor, Rus yapımı. Ardından bu MiG-15 jetine nasıl bakacağız, nasıl göreceğiz diye bakarken Birleşmiş Milletler envanterinde bile bundan daha güçlü bir uçağın olmadığından bahsediliyor işte Wikipedia'da yazan bilgilere göre. O zaman Batılıların elinde yok. Yok. Amerika'nın elinde, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve müttefiklerinin elinde. Aynen öyle. Ne yapacağız, ne edeceğiz diye düşünürlerken bir açıklama yayınlıyorlar. Eğer bu uçakların kullanan kişiler uçaklarıyla beraber sağ salim bir şekilde teslim olurlarsa, kaçarlarsa, askerden kaçarlarsa kendilerine tam $50,000 vereceğiz diyorlar. Ödül koyuyorlar eğer kaçarsanız diye. Fakat kaçan olmuyor savaş sırasında. Fakat bundan habersiz bir Koreli, Kuzey Koreli pilot Nong Kum Suk MiG-15 uçağıyla beraber Güney Kore'ye iltica ediyor. Ama hiçbir habersiz bir şekilde. Bu vesileyle de bu uçaktan haberdar oluyorlar. Parasını veriyorlar mı adamın? Kuzey Koreli. Baktım, göremedim. Bilmeden aldığı için belki de vermemiş olabilirler. Aldatmış olabilirler onu, evet. Sayılmaya da olabilir. Saymayız demişler, sayım suyum yok deyip kendi aralarında paylaşmışlardır. Okumsun. Parayı. Evet. Olabilir. Bilmiyorum. Bakmak lazım. Üstelik adam komünist. Eski komünist. Kaçmış. Olsun. Once a komünist, always a komünist. Bir kere komünist olan herkes. Her zaman komünisttir. Vermişler. Ha vermişler. Vermişler. İyi. 2014'te şeyi bulunmuş. Belgesi bulunmuş galiba. 2014'e kadar bekledik. Tamam. Evet. İlginç. Parasını verip böyle uçak alabiliyorsunuz. Evet. Parayla her şey çözülüyor. Evet. Bugün aslında konularımızdan bir tanesi bu şeyle de başladık. Eduardo Galeano ve Johnny Cash'la başladık. Büyük şirketlerin yaptığı hileler. Onlar üzerinde biraz duracağız. Hem de çok önemli bazı gelişmeler var. Yani özellikle mesela Obama'nın offshore yani deniz aşırı şey yapması, petrol arama. Petrol ve doğalgaz vesaire, fosil yakıt arama o şeylerinin halkın ihtiyacı olduğunu gösteren araştırmaların tamamı özel petrol şirketleri tarafından finanse ediliyormuş. Yani Obama'nın offshore hesaplarından bahsedeceksiniz zannettim, bir sürpriz var diye, ama beklediğim çıkmadı. Bu başkalarının offshore hesapları ve yani sayısız araştırmaya dayanarak memleketimize ve dünyaya lazımdır. Meksika körfezinde ve Arktik bölgede, Kuzey Kutbu'nda dedi. Ve giriştiler. Resmi devlet şeyi yani Bureau of Ocean Energy Management. Okyanuslar Enerji Yönetimi. Endüstri kaynaklı raporlara dayanıyormuş meğerse. Arkasında büyük endüstri devleri varmış. Obama'yı da aldatmışlar yani. Haberin olsun. Koskoca Amerika. Obama aldanıyorsa bizim hiç yapacak bir şeyimiz yok. Birçok bu konuda çok ilginç şeyler var. Hepsini derli toplu olarak söyleyebiliriz. Exxon'da karbondioksit polüsyonunun yani kirlenmesinin 70'lerin sonunda olduğunu biliyordu. Biz de biliyorduk bu haberi. Fakat şimdi hiç şüphe kalmamış çünkü yeni açıklamalar gelmiş. Bu arada Çernobil'in 30. yıl dönümünde ölmekte olan nükleer endüstrinin hepimizi öldürüp kazıklayıp öldürdüğüne dair çok ayrıntılı bilgiler geliyor. Ondan da bahsederiz. Petrolden bahsetmişken bir haber daha var. Amerika Birleşik Devletleri koalisyon güçlerinin özür dilerim. Irak'taki hava saldırılarında IŞİD'in elinde bulunan 800 milyona dolar yakın nakit paranın imha edildiğini açıklamış. Bu paranın büyük bir kısmı petrolden geliyordu. Hmm. Açıklamış Amerika Birleşik Devletleri bu saldırılardan birden fazla saldırı olmuş. Bu saldırıların sadece birinde Musul'da bir evde 150 milyon doların yok edildiğini belirtmiş. Yenisini yaparlar. İstihbaratın nereden geldiklerini söylemiyorlar. Ama istihbaratın geldiğini söylüyorlar. Evde dedim, para bulunduğunu öğrendikleri zaman paranın bulunduğu odayı bombalamışlar. Evi değil. Prestijine bak ya. Bence teknolojiye bakın nasıl siz. O odanın içindeki kutuyu, paraların bulunduğu kutuyu bombalasalar daha da iyiydi. Oradaki evet. Başka eşyalara zarar vermemek lazım. IŞİD'in birçok petrol rafinerisini ele geçirip vergileri hayata geçirdikten sonra 2 milyar dolara yakın bir bütçeye eriştiği düşünülüyormuş. BBC Türkçe'nin haberine göre. Örgüt geçen yıl 250 milyon dolar kazanç elde etmiş sadece bu vesileyle. Bu yolla. Ben hilelere dönmek istiyorum. IŞİD'den çıkalım mı? Tabii sonra IŞİD'e de döneceğiz zaten. IŞİD'de işimiz var daha. Bir de Daily Telegraph'ın gazetesi şeyi var, haberi var. Daha önce haberleştirdiği Suriye yönetiminin IŞİD'den petrol satın aldığına dair evet. iddialara dair yeni belgeler yayınlamışlar. Esad ve IŞİD birliği de IŞİD'in işbirliğine dair haberler de var. Var. Mitsubishi'den haber geldi. 25 yıldır hile yapıyorlarmış. Yani 90 bayağı derece, böyle açıklamışlar değil evet, mi? Evet. 90 derecelik eğilme yetmemiş yani. Özür dileme. 180'e doğru gidecek galiba. Katlanacaklar. Şirketin yönetim kurulu başkan yardımcısı Ryuko Nakao bir basın toplantısı düzenlemiş. İç pazarda 91'den beri bu yöntemi kullanıyoruz demiş. Yani Japonları kazıklıyoruz ve öldürüyoruz demeye getiriyor. 25 yıldır, çeyrek yüzyıldan beri. Hile yapılan model sayısının da bilinmediğini açıklamış. Tablonun bütününü bilmiyoruz ama olanları ortaya çıkarma sürecindeyiz. Büyük bir sorumluluk hissediyorum demiş. Bütün araçlar Japonya'da satılmış. Yalnız 15 yıl önce araçlardaki kusurların sistematik şekilde kapatıldığı büyük skandaldan sonra defalarca yemin ederiz bundan sonra dürüst davranacağız demişlerdi. Davranmamışlar. Aldatmış Mitsubishi bizi. Sizin kullandığınız hangisi? Çapa. X-Space mi? Çapa marka. Days mi? Days Rooks mu? Çapa marka. Çapa marka. Hmm. Volkswagen'de emisyon skandalinde de eğilme yok ama biz aldattığımız testlerde bütün denemelerde aldattık ama savunuyoruz demiş. Ama şöyle bir durum var. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu karbon emisyonu skandalı, Volkswagen'in karbon emisyonu skandalı ortaya çıkmasaydı kim bilir daha neleri görmeyecektik. Böyle gönül rahatlığıyla beraber bu araçlar bizim güvenliğimizi ve çevrenin sağlığını düşünüyor, çevrenin güvenliğini düşünüyorlar evet. diyerek mutlu mesut bir şekilde arabamızı kullanmaya devam edecektik. Yani bunu öğrendikten sonra aynı şekilde mutlu mesut bir şekilde arabamızı kullanmaktan vaz mı geçeceğiz? Orası işte asla, insanın asla. Kendi vicdanına kalmış. International Business Times'dan bir haber var. Bu kirlenme deneylerden geçebilmek için Volkswagen bütün 11 milyon araçta hile yaptığını söylemişti. Fakat bunu geciktirmiş. Açıklamayı da çok geciktirmiş ama geciktirmemiz normaldi. Bizim kendimizi de korumamız lazım demişti. Bir de prim almıştı. Winterkorn başkanı istifa etti. Etmek zorunda kaldı. Önce etmeyeceğim dedi. Sonra etti. Sonra da bol bol prim aldı. 2015'te 4,1 milyar avro zarar etmiş. Evet. Türkiye ise kardan zarar etmiş Türkiye'de. Hala en çok satan markalar arasında yer alıyormuş. Çünkü Das Auto. O güvenilir bir şey. Ondan sonra bir de Volkswagen bir de şeylerine zarar ettik. Bakın durumumuz kötü, işçilere zam yok demiş. Sendikalar da itiraz etmişler. Bakalım ne olacak? Bu da Reuters haberi. Yeni bugün arabalarla ama asıl büyük açıklamayı yapıyorum. 23 Nisan'da geldi ama bugüne kadar beklettik. Şimdi patlatıyorum. Yeni bütün imal edilen dizel araçlar ki Türkiye'de de çok büyük ölçüde kullanılıyor biliyorsun. Evet. Hepsi zaten resmi tavanı aşıyormuş. Bir tanesi bile yani Volkswagen ya da bilmem ne meselesi değil bu. Galeano'nun bahsettiği mevzu bu galiba. Bu. Evet. Aşmak, uçmak. Evet yani trafiğe kayıtlı araç sayısı da ilk kez 20 milyonu aşmıştı biliyorsunuz. Her 4 kişiden birinde Türkiye'de bir araç var, motorlu araç. Bunların çoğu da dizelli, %53'ü otomobil. 21 milyona yakın var. Yok, 20 milyonu biraz aşıyor, pardon. Ve buradan çocukları, yaşlıları, araba kullanamayacak yaşlıları ve engellileri de çıkarırsak her 3 kişiden birinde bir araç var herhalde. Onların hepsi havayı kirletiyormuş. Bu sadece dizelle alakalı da değil. Galeano'yu tekrardan hatırlayalım. Kurşun katkılı benzin Amerika Birleşik Devletleri'nde icat edildi ve reklam bombardımanlarıyla birlikte bütün dünyaya Birleşik Devletler tarafından dayatıldı. 1986'da bu ülkenin hükümeti onu yasaklamaya karar verdiğinde o güne kadar gezegen üzerinde zehirlenmeye maruz kalan kurbanların sayısını hesaplamak imkansızdı diye yazıyordu. Tekrar hatırlatmak gerekirse. Kurşunlu benzinin yılda 5000 Birleşik Devletler vatandaşını öldürdüğünü ve 60 yıl boyunca milyonlarca çocuğun sinir sistemine ve akıl düzeyine zarar verdiği herkese biliniyordu diye de devam ediyor. Peki sana küçük bir test sorusu sorayım. Buyurun efendim. Bu kurşunsuz kurşunlu benzini icat edip büyük tasarruf ve karlar sağlayan şirket hangisiydi ve o şirkette çalışan adamın adı neydi? Bunu icat eden. Selahattin. Exxon Mobil. Shell. BP. Önüne bak. Oku. Ha, General Motors mu? Ben petrol şirketinden bahsediyorsunuz zannettim canım. General Motors tabii ve Thomas Midgley diye bir adam var. Mucit. Yeryüzünün belki de en çok zarar veren buluşlarını yapan adam. Hmm. Bunu bir laboratuvarda çalışıyor, bakıyor. Sonradan bak. Bunu nottan saymıyorum. Sınava tamam. Dahil peki değil. Peki o da hastane açıyor mu? Charles Kettering ve Alfred Sloan gibi. Hayır, üst düzey yöneticileri bunlar da General Motors'un. Onu bir mucit olarak. Bunlar hayırsever, o mucit. O mucit. Dünyamızı berbat ettiği için. Evet. Dünyada tek bir kişinin berbat etmesi konusunda muazzam bir zarar var. Son olarak bir şirket haberi daha vereyim, kapatalım. Pepsi'nin sürekli olarak palm ya da palmiye yağı kullanmıyor olması büyük bir protestoyla. Çünkü Rainforest Action Network diye bir çevre kuruluşu şey demiş. Sürekli kullanıyorsunuz, dünyayı mahvediyorsunuz demişler. Çünkü bu bütün bu patates, her şeyde kullanıyor insanlar. Rujda da, sabunda da, noodle. Sen yiyorsun ya her gün, Selahattin'e yiyorsunuz ya. Her gün, noodle. Her gün. Always. Açıp kutuyu ve cookie'ler filan, işte kurabiyeler, onların hepsinin içinde palm yağı var. Böyle de olmuyormuş. Ben içinde palm yağı var diye en sevdiğim şekerlemeyi yemeyi bıraktım 2 sene önce. Tekrardan bu şunu kabul edemem şimdi. Sormuşlar PepsiCo'ya ne oluyor diye, cevap vermemiş. Bilmem. Artık yapacak bir şey yok. Peki şimdi bu şirket kapitalist sistemin çalışmasında bayağı bir aksaklık olduğunu tespit ettik. Sonra devam edeceğiz konuşmaya. İlk yarım saati kapatıyoruz. Açık Gazete. I can't stand the rain against my window, bringing back sweet memories. Yeah, when the rain, do you remember how sweet it used to be? I can't stand the rain. Yağmura katlanamıyorum. Tahammül edemiyorum. 1970'lerin ortalarından çok tanınmış bir şarkı. Ann Peebles söylüyordu. Ve Ann Peebles'ın doğum günü 27 Nisan 1947 St. Louis, Missouri'li Amerika Birleşik Devletleri'nde doğmuş. Memphis Soul diye adlandırılan bir tarzın, müzik tarzında seçkin temsilcilerinden biri. Onun bu meşhur şarkısını çalarak devam ettik. Ona da bir günaydın demiş olduk. Bu şekilde Açık Radyo'da, Açık Gazete'de. Evet, petrol haberleriyle devam edelim mi? Bir haber daha var önünde. İlginç bir haber. Ver. Verelim. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı müthiş bir anlaşmaya imza atmış. Yakın bir zaman içerisinde İran'dan petrol alınacakmış karşılığında da ray verilecekmiş. Ray mı? Ray. Güzel. Raya mı ihtiyacı varmış? Bir de Türkiye sanki böyle demir yollarıyla ünlü, sürekli ray üreten, ülkenin dört bir tarafında demir ağlarıyla örülmüş bir ülke gibi lanse ediliyor ya. O da ilginç. İran'a 80 milyon avroluk takas esasına göre bir sözleşme imzalattık demiş Ulaştırma Bakanımız Yıldırım. İran'dan Tüpraş petrol alacak. Buna karşılık Karabük 80 milyon avro tutarında ray verecekmiş. Takas usulü çalışmaya başladık bu arada. Evet. Bir takas demişken nükleer mevzusunda da bir durum söz konusuymuş. %49'unu devretmeyi istiyormuş Rusya Akkuyu nükleer santralinin. Alabilecek bir masum şirket ya da kişi bulabilirse %49'unu devretmeye çalışacakmış bu olmayan nükleer santrali. Ama anlaşma var tabii kapı gibi. Tabii buluruz. O nükleer kolay. Santrali almak isteyenler Rusya'ya başvurabilir. Bize de başvurabilirler sizin Selahattin'le ikinize. Yolu gösterirsiniz artık bu kadar yakından. Komisyonumuzu almayacağız ama merak etmeyin. Nükleerden komisyon alınmaz insan hayatında. Evet, şimdi şeye dönelim. Çok vahşi durumlar var. Özellikle Halep'ten çok kanlı çarpışma haberleri, şiddetli çarpışma haberleri geliyor. Suriye'nin o zaten kırılgan ateşkesi ayaklar altında gibi görünüyor. 4 günde ölü sayısı 90'ı aşmış Halep'te yaşanan çatışmalar ve bombardımanlar sonucunda. Evet, Kerim Şahin ve Daniel Boffey'in Gaziantep'ten bildirdiklerine göre onlar Türkiye'de çalışma hakkını şimdilik koruyabilen gazeteciler anladığım kadarıyla. Çok fazla sayıda yabancı muhabiri çünkü sınır dışı etmek gibi bir uygulaması da var Türkiye'nin. Neyse, Guardian'ın bu dünkü nüshasında çıkan haberde özellikle hükümetin Beşar Esad'a bağlı uçakların 5 sivil savunma çalışanını da vurup öldürdükleri söyleniyor ki bu yani korkunç manzaralar var. Her tarafta mermiler, havan mermileri, her tarafta yerlerde, sokaklarda ölü insanlar ve kanları temizliyorlar. Sokaklardan kovalarla, fırçalarla kanlar temizleniyormuş. Birisi böyle söylemiş Halep'ten. Halep'te yaşayan birisi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi son 24 saat içerisinde Halep'te meydana gelen saldırılarda 8'i çocuk olmak üzere en az 30 sivilin öldüğünü duyurmuş. Bu arada çatışmasızlık, ateşkes var burada, hatırlatalım. Evet. Hafta sonu meydana gelen çatışmalarda, saldırılarda ise 60 kişi ölmüştü. Gözlemevi'nin aktardığına göre isyancıların rejimin kontrolündeki bölgelere yönelik bombardımanı sonucunda da 3 çocuk olmak üzere 19 sivil yaşamını yitirmiş. 120 sivil de yaralanmıştı. Muhaliflerin kontrolündeki bölgeleri düzenlenen hava saldırılarında da 11 sivil hayatını kaybederken 40 kişi yaralanmıştı. Beyaz Baretler, biraz önce yardım kuruluşu olarak andığınız oluşumun ismi Beyaz Baretler. Taktıkları Beyaz Baretlerle biliniyorlar ve enkaz altındaki insanları kurtarmaya çalışıyorlar. Nereye bomba düşüyorsa ellerindeki araçlarla, ambulanslarla beraber oraya doğru gidiyorlar. Evet, en vahimi de o, evet. Sivil savunma ekibi bu. Ve Cenevre sözleşmelerine göre demiş onların başındaki Beyaz Beretlerin başındaki Raid Faris hiçbir yerde şey yapılmaz. Onlara, bize ateş edilmez. Beyaz bu sivil savunma kuruluşlarına saldırılmaz demiş. Suriye'de yalnız maalesef gönüllülerimiz kendi çalışma arkadaşlarının cesetlerinin parçalarını toplamak zorunda kalıyorlar diye bir yürekler paralayıcı bir açıklama yapmış. Rusya saldırıya başladığı zaman Beyaz Baretler hakkında da aynı şekilde dezenformasyona gitmişti. Soros yönetiminde oluşan farklı bir terör örgütü olduğundan bahsetmişti mesela çeşitli haberler içerisinde. Soros bunun. Mu? Evet, Soros destekliyormuş. Bu enkaz altında insanları çıkarmaya çalışan Beyaz Baretler adlı örgütü. Beyaz Baretler... Bunu Putin ekibi mi söylüyor? Russia Today, devlet kanalı. Yani Rusya TRT'si gibi. Beyaz Baretler ismiyle de anılan gönüllü Suriye Sivil Savunma Örgütü sadece salı günü muhalif bölgelere 40 hava saldırısı düzenlediğini söylemiş. Örgütün yayınladığı bir videoda enkaz altından bir bebeğin cesedinin çıkarıldığı görülüyormuş. Dün erken saatlerde gerçekleşen bir saldırıda diye de yazıyor aynı zamanda Milliyet'in internet sitesinde. Beyaz Baretler'in eğitim merkezi hedef alınmış. Doğrudan onların eğitim merkezi hedef alınmış. 5 arama kurtarma gönüllüsü burada hayatını kaybetmiş. Saldırıların Rus mu yoksa rejim uçakları tarafından mı gerçekleştirildiyse bilinmiyor. Muhtemelen hiçbir zaman da öğrenilemeyecek. Yalnız şöyle açıklamalar da var. Böyle tamamlayalım. Çok feci bir yeni durum başladı. Suriye'den, iç savaştan gelen haberler, çatışmasızlık durumuna rağmen, ateşkese rağmen doğuda insanlar demiş Uluslararası Kızıl Haç Komitesi sözcüsü Suriye'deki Pavel Krishek diye birisi, doğuda insanlar zaten şeyin arasında yaşıyor, enkazın içinde yaşıyorlar demiş ve birazcık ateş, yani ısınmak için de çöp, çer çöp yakıyorlar ya da sabah çayını hazırlamak için. Bu biraz daha vurulursa Halep bu haliyle ne kadar devam edebilirler yaşamaya bilemiyorum. Artık demiş. Herkes topun ucunda, yani herkes hedef alınıyor. Mesela biraz önce şeylerin rejim güçlerinin hedef saldırılarından bahsettik. Rejimlerinde bulunan yerlerde ölen sivillerden bahsettik. Aynı zamanda Halep'in kuzeyinde bulunan Kürtlerin kontrolündeki Şeyh Maksut Mahallesi de bombardımanlara hedef olmuş. YPG sivil yerleşim alanlarının hedef gözetilmeksizin bombalandığını açıklamış. Her taraf ve her etnik grup neredeyse evet, hedef alınıyor. Birleşmiş olmaya. Milletler'in hesabına göre de yüz binlerce insan şu anda kuşatma altında Suriye'de. Çoğunu Esad rejimi ve müttefikleri tarafından zorlanıyorlar. Diğer kaygı duyuyorlarmış ama yapılan açıklamaya göre Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sözcüsü. Evet evet, çok kaygı duyuyorlar. Halep'teki sivil kayıplardan kaygı duyuyoruz demiş. Birleşmiş Milletler ve başka örgütler zaten 1 milyonun üzerinde insanın şu anda kuşatma altında ölüm kalım mücadelesi verdiğini, yaşama mücadelesini verdiğini söylüyorlar. Kilis'ten ise göç başlamış. Özgür Düşünce Gazetesi bunu roket göçü olarak duyurmuş. Evet, bu da çok önemli bir şey. Yani IŞİD roketleriyle 3 ayda 17 kişinin öldüğü Kilis'te büyük göç başladı. Okullar, sokaklar ve pazar yerleri boşaldı. Esnaf iflasın eşiğinde, çocukların psikolojisi bozuldu diyor. Çocukların psikolojisi bozuldu diye yazıyor Özgür Düşünce Gazetesi'nde. 600 öğretmen tayin istemiş. Suriyeli göçmenlerle beraber 93 binlik nüfusu 220 bine çıkmış Kilis'te. IŞİD roketleriyle her şey tersine çevrildi. Hatırlarsanız Nobel ödülüne de layık görünmemiş. Aday gösterilmişti. Evet. Merkel de gidecekti. Evet. Ama gidemedi. Gidebildi. Çünkü herkes başka şeyin konut fiyatları %35 düşmüş. 600 öğretmen tayin istiyormuş. Evet, fotoğraflar da bomboş şeyi gösteriyorlar. Yani Suriyeliler bile terk ediyormuş. Bence duyduğum en tuhaf olaylardan birisi bu. Kilis Esnaf Odaları Başkanı Ömer Sevengül'ün şehirde ekmek üretenlerin bile ekmeğe muhtaç hale geldiğini söylediği gibi 5500 esnafın kepenk kapatma noktasına geldi. Suriyeliler bile kenti terk ediyor. Kilis bitmiş durumda. Şehir olarak felaketi yaşıyoruz demiş. Geçen haftaki bombardıman hatırlıyorsunuz. Yani Suriye'deki savaşta ailesini kaybeden 3 yetim çocuk Kilis'te gene farklı bir füze bombardımanıyla beraber hayatını kaybetti. 13-14 yaşlarındaki 3 çocuk Suriyeli. Savaştan kaçıyorlar. Belki de ailelerini orada yitirdiler. Yetim diye yazıyordu gazetede. Ve bu sefer Türkiye'ye geldiklerinde yine savaştan kaçamayıp hayatını kaybediyorlar bu bombalardan ötürü. Evet, gözden çıkarılan Kilisliler göçüyor diye bir haber vermiş zaten Diken.com'da da internet portalinden de. Şöyle görebiliriz, halkın %30'u şehir değiştirmiş. Akıl alır gibi değil. Yani 1/3'üne yakın bir bölümü Suriye'den atılan IŞİD'den olduğu tahmin edilen roket atar mermileriyle şu ana kadar 17 kişinin öldüğü Kilis'te korku ve panik halkı göçe yöneltmiş. Gözden çıkarıldığını düşünüyor insanlar. Nüfusun %30'u yakın il ve ilçelerdeki kentlere göç etmiş. Çok sayıda ailede evini satışa çıkarmış. Öğrencilerin %90'ı okula gönderilmiyormuş. Yani eğitim bitmiş. Sınıflarda kent sokakları gibi boşalmış. Sokaklar boş. Travma hat safhada deniyor. Katyuşa roket atarlar, roketler düşüyor. 45 tane. 17 ölü, 61 yaralı. Havan da var arada herhalde. Ve camiye de vurdu. İnsanlar can güvenliklerinden emin olmak istiyor demişler. Öğretmenler de terk ediyor. 600 civarında öğretmen, senin de dediğin gibi. Yani bu da 600 öğretmen çok mu değil mi diye kıyaslamalı ancak öğrenebiliriz tabii. Toplam 1800 civarında öğretmen varmış kentte. Yani 1/3'ü gitmiş, gidiyor. Biz yetkililerin gerekli önlemleri alarak kilise sahip çıkmasını istiyoruz demiş Eğitimsen, Türk Eğitimsen Kilis Şube Başkanı Osman Boybey. Yani daha saldırıların kim tarafından yapıldığı bilinemiyor. Ben bunu anlayamıyorum. Yani ülke, sınırınızın hemen yanı başında bir çatışma var. Füzeler gelebiliyor ve en teknolojik aletlerle, uçaklarla, ne bileyim gözlem istasyonlarıyla donatıldığını söylüyorsunuz ordunuzun. Ama bu saldırıların kim tarafından yapıldığını söyleyemiyorsunuz. Tahmin ediliyor. Düşmüş olabilir diyorsunuz. Evet, yani mesela hükümet sözcüsü, bizzat hükümet adına konuşma yapmak, açıklama yapmakla görevli olan Numan Kurtulmuş, kilise atılan roket atar mermilerinden bir kez daha Suriye'deki tezlerimizdeki haklılığımız anlaşılıyor demişti. Bilmiyoruz da demişlerdi tam olarak ne olduğunu. Kazayla da düşmüş, yanlışlıkla da düşmüş olabilir demişlerdi. Yani niye tezlerinde haklı oldu? Çünkü PYD'ye vurmuş gene. PYD'nin Kuzey Suriye'deki varlığı da bunlardan biriydi. Ayrım yapıldı deniyor ve birkaç sene önce güvenli bölge ilan edilmiş olsaydı binlerce ölümün önüne geçilmiş olsaydı diye konuşmuş. Ama buna alt dilinde başka galip şeyler de söylenir yani. Yani şöyle düşünün, Suriye'de bir patlama ya da uçak sesi duyulduğu zaman, bir füze rampasından çıkan ses duyulduğu zaman insanlar güvenli yerlere kaçışıyorlar doğrudan hedef alınmamak için. Şimdi aynı durum kiliste de gerçekleşiyormuş. Aşina oldukları roket sesini duyduklarında en güvenli yere sığınmaya çalışıyormuş insanlar artık. Zaten aşinalar ama artık hedef alındıkları için kaçıyorlarmış. Yok, öyle değil. Tedbir alınmış. 17 kişinin ölmesi gerekiyormuş meğer diye de Diken.com'dan gene bir haber vardı. Kilise 13 tırlık askeri konvoy gönderilmiş. 13 tırlara doldurularak askerler. Böylece zaten Davutoğlu'da, Başbakan Davutoğlu'da alınacak önlemleri açıklamış. Sınır sayısındaki asker sayısı artırılacak, arttırıldı. İnsansız hava araçlarına ek yapılacak, yapıldı mı bilmiyorum. Sağlık personeli sayısı artırılacak ve en önemlisi kilise zırhlı ambulans gönderilecekmiş. Zırhlı ambulans. Evet, ambulanslarda şey mi yapılıyor? Neydi o zırhın adı, İsrail'de yapılan? Unuttum şimdi terimini, senden öğrenmiştim. Yansıtılır o zırhlardan mı? Hedef alındığı zaman seki üzerinde. Tanka vuruyor, parçalar ayrılıyor ama zırh sağlam olduğu için İsrail'de yapılmış ya, ortak yapım. İsmini ben de hatırlayamadım şimdi. Piercing refleksif miydi, öyle bir şeydi. Galiba. Ufak bir matematik sorusu sorabilir miyim? Müsaadeniz var mı konuyla alakalı olarak? Sor. 40 saniyede, yok özür dilerim, 80 saniyede 40 roket atabilen füze bataryaları kiliste 1 dakikada kaç saniyede kaç roket atar? Her şeyi bitirir. Batı illerinden gelen doğru ve... Doğru cevap oldu mu? Oldu. Batı illerinden gelen ve aralarında 40 saniyede 80... Yok, 80 saniyede 40 roket atabilen füze bataryalarında bulunduğu 13 tırlık konvoy kilise ulaşmış. 80 saniyede 40 roket atabilir demek yerine 60 saniyede 30 roket atabiliyor. Yani dakikada, saniyede 2 saniyede 1 roket atabiliyor. Neden denmiyor ki böyle bir PR çalışmasına gidiliyor? 80 saniyede 40 roketin ayrı bir büyüsü mü var? Evet. İstersen Galeano'ya dönelim, Aynalar kitabına ve marketing ve reklamcılığın doğuşu üzerindeki bölümleri tekrar okuyalım ama lüzum yok. Askeri kaynaklardan Halep'in kuzeyinde 2 adet füze rampası vurulduğunu, 11 IŞİD'in öldürüldüğünü açıkladılar. Suriye sınırına askeri sevk edildi. Aynı haberden işte bu. Kilis tedbirleri de açıklandı. Şimdi ben başka bir habere de geçeyim oradan. Bu çok vahim bir durum var. Türkiye'den başka birçok haber var. Laiklik meselesine de belki 9.30-10 arasında gireriz. Ama ben dünyadan da birkaç dünya haline ilişkin çok önemli haber vermek istiyorum. Yemen'de bir başka felaket gelmek üzere. Geldi gibi. Nedir? Çekirge. Çekirge felaketi. İnsanlığın görebileceği en büyük felaketlerden birisi. 18 Nisan'da çekirge, çöl çekirgeleri kontrol merkezinden bir uyarı gelmiş. Ve pulpa dönemini aştıkları ve artık ergen döneme geçtikleri büyüdükleri anlaşılmış. Birkaç hafta içinde de zaten öbürleri de tam büyüyeceklermiş. O zaman kontrol etmek lazım. Fakat iç savaş bazı pek çok bölgeyi şey hale getirdiği için, Suudiler ve müttefiklerinin bombardımanı altında güvensiz olduğu için ulaşılamıyor. Bir, ikincisi de bölgede en önemli geçim kaynağı nedir? Yiyecek içecek için tarım yapılması. Tarım, evet. Evet. Ama tarımı da engeller çünkü çekirgelerle mücadele edersen aynı zamanda arıları da öldürüyorsun. Arılar da polinasyon yapıyor, tozlama yapıyor. Dolayısıyla eğer arılar ölürse hiçbir şey kalmayacak. Yani hem tarım hem de bal üretimi de ortadan kalkıyor. Ve bu yalnız Yemen'in sorunu olarak değil, ayrıca Birleşmiş Milletler'in yetkili kuruluşundan, FAO'dan yapılan açıklamada Umman ve Suudi Arabistan'a ve hatta Birleşik Arap Emirlikleri'ne ve hatta İran'a da ulaşabileceği söyleniyor. Çekirge deyip geçmemek lazım. Çok büyük, küçük bir sürü bile çok büyük zarar verebiliyor. FAO'ya göre, yine Birleşmiş Milletler'in tarım örgütüne göre bir kilometre karelik bir alanı tutabiliyorlar ve 40 milyon çekirge bulunabiliyormuş ve günde, bir günde 35 bin insanın yiyeceği kadar yiyecek yiyebiliyorlarmış. Bu da büyük bir felaket. Guardian'dan çok büyük bir felaket geliyor ve iç savaş böyle yapıyor. Neden olmuş? Büyük, müthiş yağışlar olmuş. Hiç beklenmedik yağışlar olmuş ve o zaman çekirgelerde aniden çok yiyecek şey bulabilmişler. Ve ondan sonra da hemen çoğalıp yumurta bırakmışlar. Eğer bir kere daha müdahale edemezsek ondan sonrası kontrol edilemez diyorlar. Bir böyle var. Çok büyük bir felaket haberi var. Sudan'dan da bir haber var. Eski Türkiye'nin de eski dostlarından hatırlayacaksınız. Sudan diktatörü Beşir'i herkes bilir. 27 sene önce bir darbe yaptı. İslam kökenli bir darbe yaptı. Ömer El Beşir ve iktidarı ele geçirdi. Şimdi binlerce Sudanlı öğrenci üniversitelerde ayakta. Kordofan Üniversitesi'nde Ebu Bekir Hasan diye 18 yaşında birini protesto, silahsız ve tamamen barışçıl protesto yaparken öğrencilerin üzerine ateş açmış Ömer El Beşir'in askerleri, güvenlik güçleri. Neyle? AK-47 ile, Kalaşnikov'larla, yani biri kafasından vurulmuş. Geleneksel silah. Evet, öğrenciler Kordofan ve Hartum'da ayağa kalkmış durumdalar ve devirebilirler diyorlar. Şu dehşet bir olaya da sahne olabilir. Oradan şeye geçelim istersen. Çocuk mülteci meselesine geçelim. Tabii efendim, buyurun. Efendim, İngiltere Parlamentosu Avrupa'daki mülteci kamplarındaki kimsesiz 3000 çocuğun kabulüne ilişkin öneriyi A. reddetti, B. onayladı. İngiltere. Evet. Cameron hükümeti. Evet. A mı B mi? Sürü halinde nitelendiriyordu yanlış hatırlamıyorsam gelen, evet, göçmenleri. Bunu kabul etmesi, bu Cameron'ın söylediklerini biraz ters düştüğü için benim ilk cevabım A şıkkı, kabul etmedi. Kabul etmemiş, evet. Bu yüz karası insanlık için, gerçekten yüz karası diyebileceğimiz bir karar. Avrupa'daki mülteci kamplarındaki kimsesiz 3000 çocuğun kabulüne ilişkin öneriyi reddetmiş. Neden? Gerekçe ne? Ailelerin çocuklarını tek başına Avrupa'ya göndermeye çalışabilir, hile yapabilir diye. İngiltere ne kadar kabul ediyor? Aileleri ne kadar düşünüyor bakın. Zengin ülkeler Suriyeli mültecilerin ne kadarını kabul ettiğini biliyor musun? Zengin ülkeler %1,4, %1,5 bile değil. Yani İngiltere'de şu ana kadar 8060 kişi kabul edilmiş. Türkiye'de 2,5 milyonun üzerinde. Lübnan'da nüfusun zaten büyük bir bölümünü oluşturuyor. 1 milyonun üzerinde. Ürdün'de de nüfusun büyük bir bölümünü oluşturuyor. 635 bin kişi var. İngiltere 8 bin kişi kabul etmiş ve kabul etmiyor. Olağanüstü, inanılmaz fotoğraflar var. Böyle çöllük bir yerin ortasında tek başına dolanan bir çocukla ilgilenen yardım gönüllüleri var. Bu çocuk mesela kimsesiz ama yok. Gidecek 8 bin mi? Artış olmuş. Geçtiğimiz senenin Eylül ayında çıkan haberde 5 bin mülteciyi kabul ettiğinden bahsediyordu İngiltere'nin. Demek ki artmış. Evet, 3 bin kişi dağılmışlar. Türkiye'de bu arada 1.9 milyon mülteci var. BBC Türkçe'nin haberinde 2,5 milyon. 2,5 milyonum artmış. O zaman Eylül ayında da 1.9 milyon olarak geçiyordu. Geçtiğim senin Eylül ayında. Bu son rakamlar. Yani kaç? 6 ayda. 6 aydan da. Evet, 6 ay civarında yarım milyon kişi mi gelmiş Türkiye'ye, evet, Suriye'den? Yani Birleşmiş Milletler'in Mülteciler Yüksek Komiserliği rakamlarını veriyorum BBC Türkçe'den. İçler dışlar yapalım. 600 bin kişi gelmiş. Eylül ayından bu yana Türkiye BBC Türkçe'nin haberine göre 600 bin kişi gelmiş. İngiltere'ye giden Suriyeli mülteci sayısı ise 3 bin. Ay 3 bin değil. O toplam mülteci. Suriyeli mülteci sayısı kaç? 1337. Aynı haberden okuyorum. Sadece İngiltere Suriyeli mülteci olarak 1337 mülteciyi kabul etmiş. Ve Londra'ya kaç mülteciyi kabul edilmiş? 43. 43. Türkiye'ye 600 bin. Citizens UK adlı yardım örgütü Londra'daki belediyelerin tavrından düş kırıklığına uğradıklarını söylemiş. Ama bu arada iyi, sevindirici haber var. Ama Suriyelileri düşündükleri için almıyorlar. Evet, işte. Tabii. Oradaki anne babalar üzülmesin diye çocuklarını almıyorlar. Evet. Amerika Birleşik Devletleri savaş gemileri de artık Libya sınırlarında katılıyorlar. Mülteci şeylerini devriye gezmeye başlıyorlarmış. Yani 2014'ten bu yana 350 bin mülteci o yolu kullanarak gelmişti. Obama da G5 liderlerine ve Avrupa Birliği liderlerine briefing verirken 250 özel kuvvet göndereceğim demişti. Özellikle Suriye'nin kuzeyinde Kürt güçlerine de eğitim vermek üzere ağırlıklı olarak, ama şimdi Operasyon Sofya kapsamında Amerikan gemileri de giriyor. Çok hoş oldu. Göçmenleri anlamak için haleti ruhiyelerini de suya atlayan bakan olayı vardı. Of, evet, çok saçma. Göçmen bakanı. Termal kıyafetiyle. Ha? Termal kıyafetiyle. Evet. Sudayken üşümeyeceği bir şekilde. Onları anlamak için denize atlıyormuş. Uzay kıyafeti gibi giymiş. Şey de Silvi Listhaug. Sudan çıktıktan sonra üzerine biber gazı sıkılmış mı? Sonuçta sadece suya atlamak ve sudan çıkmaktan ibaret değil göçmenlik. Ardından bir çadır bulacaksınız, kafanızı sokabilecek bir yer bulacaksınız. Suyun içinde üşüdüğünüz gibi suyun dışında üşüyeceksiniz. Ardından size polis saldıracak, biber gazı kullanacak polis size. Mesela dün Midilli'nin Moria kampında Türkiye'ye gönderilmek istemeyen sığınmacılar polisle çatışmışlar. Polis biber gazı kullanmış, onlar da taşla cevap vermişler. Ama yine de geri dönüşler devam ediyormuş. Dün sadece Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki geri kabul anlaşması çerçevesince 31 göçmen Türkiye'ye gönderilmiş. Güllük Limanı'na, Muğla'nın Milas ilçesindeki. Bakana biber gazı değil, çıkışta kıyafetini sıyır sıyırmaz üzerinden bakan hanıma smörgåsbord vermişlerdir herhalde. Smörgåsbord. Öyle kuzeyin güzel kahvaltılarında. Öyle mi? Şey değil. Etli mi? Etli. Bu arada Robert Fisk ilginç bir yazı yazdı Independent'ta. Yani kimsenin pek ilgilenmediği 64 Afganlı'nın bir kere Kabil'de 15 yıl içinde patlayan en büyük bombayla ölmesi ve en az 343 kişinin yaralanması hiçbir kimsenin dikkatini çekmedi. Arkasından da bu işte kaçanlar güvenlik kabul ediliyor Afganistan bu durumda diyor, hala geri gönderilecek mülteciler diyor. Bir de Akdeniz faciası yaşandı. 500 mültecinin öldüğü artık ortaya çıktı. Yani Mısırlı, Etiyopyalı, Somalili ve Sudanlı. Onlar için otopsi filan da yapılmadı. Ne resim vardı ne bir şey medyada. Ama diyor yani bütün dünyada, Avrupa'da ışıklar karartıldı. Çünkü prensin yası tutuluyordu diyor. Hani Prince'e hiçbir itirazım yok. Gayet parlak bir müzisyen ve sosyal devrim temsil ediyordu. Ama diyor yani Purple Rain şarkısı için Eyfel Kulesi'ni mora çevirecekse, çevirdiler. Bir de Afganlar ya da bu göçmenler için de bir siyah konsa da olabilirdi. Hatırlasalar Afganlar, iyi olurdu. Kimsenin umurunda değil. Hatta Amerika Birleşik Devletleri bu işgal sırasında kendileriyle beraber çalışan Afgan ordusundaki çevirmenleri gelip kendi ülkelerinin, Amerika Birleşik Devletleri'nin yaşamasına bile müsaade etmiyor. Kendileriyle beraber çalışan çevirmenleri reddediyorlar. Afganistan'da doğrudan bu insanları hedef alıp kafalarını keserek çeşitli şekillerde infaz ederek öldürüyor bu çevirmenleri. Tarihin en yüksek şeyine bulaştı Taliban'ın gücü zaten. Kendilerine yardım eden insanları bile reddediyorlar ülkelerine gelmelerini. Daha ne olabilir ki? Afganistan. Evet. Yani o açıdan tabii çok vahim bir durum var. Tamamen gözlerini karartıyor insanlar. Şimdi esas itibariyle bir saati tamamladık. Yoğun oldu. Bundan sonra şimdi Cengiz Aktar'la genel olarak genel gidişatı, Türkiye'nin durumunu, vize meseleleri de merak etme konuşacağız. Fakat daha sonra da şeylerden bahsedeceğiz. Çok önemli ahlaki ve sosyal çözülme belirtileri var Türkiye'den. Muhakkak surette ondan da bahsetmemiz gerekiyordu. Ben sadece birkaç not olarak adımlarını vereyim, başlıklarını. 9.30-10 arasında biraz daha etraflıca girme fırsatımız olacak. Ahmet Spor'da saldırı planlıydı. Ankara Gücü'lü futbolcu bize bildirdi diye çok önemli bir açıklama var. Ahmet Spor'a saldıranların gözaltına alındığını söylemişti Spor Bakanı. Ama serbest bırakmışlar. 6 kişi serbest bırakıldı. Yani 2,5 metreden düşürülen ve linç edilen insanlardan bahsediyoruz. Ahmet Spor yöneticilerine saldıran 6 kişi serbest bırakıldı. Trabzonlu saldırgan serbest bırakıldı. Polisler sen vatan haini değilsin diyerek yüzümün gülmesini istedi diye açıklama yapmış. Şarkı sözü gibi. Ve Trabzon. Daha önce de dinlediğimiz bir şarkı sözü, evet, gibi. Bayrakta fotoğraf çektirmişler mi? Aynı aşağı gibi. Yukarı. Evet. Yani bir o eksik. Trabzonspor Fener maçındaki bu saldırganın kıyafetleri satışa çıkmış. İşte geliyor. Evet evet. Yani 10 metreden atladı, yırtılmadı diye 105 lira. Yeni TL. Kahramanınız. Kendi stadınızda hakemi döven kişi kahraman ilan edilecek neredeyse. Trabzon'un bazı, evet, taraftarları tarafından. Devletin uzaklaştırma cezası verdiği koca cezaevinden izinli çıkmış ve ilk iş olarak eşini katletmiş. Tecavüze uğradığını iddia eden çocuğu şüphelinin yakınları öldüresiye dövmüş. 2 yıl boyunca tecavüze uğradı ve aile dostu bu. Sokağa çıkma yasağının devam ettiği Sur'da da rap klibi yapılmış. Rap çok kötü. Eğer değişmezse kafalarına sık lan diyor. Kalk uyan, herkes Ermeni, hepsi kalpazan, ben kimim? Türk'ün oğlu, yani dışlanan. Bana bir sorsan çözümü çok basit, eğer değişmezse kafalara sıklan diye devam ediyor. Sat 5 takma isimli ve maskeli bir faşist tarafından çekilmiş. Kim tarafından izin verildiği bilinmiyor bu çıklive. Ama gayet dronlar falan kullanılmış. Bomboş şehirler yıkık virane bir şekilde görülüyor zaten o videolarda. Ama bilinmiyoruz. Ama soruşturma başlatılmış, merak etmeyin. Öyle mi? Aa, evet, iyi, evet, o zaman. Bir soruşturma varmış. Emil Durkheim da yürütür herhalde. Sosyolog, 19. yüzyıl ortalarından itibaren anomi diyorlar buna. Kendisi Emil Durkheim anomi diyor. Çözülme. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz. Evet, laik Türkiye'ye günaydın. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın Can, senin bu laiklikle falan işin yok değil mi? Sabah şerifleriniz hayır olsun diyecektim de yanlış hayırlı anlaşılmasın sabahlar diye. Hayırlı sabahlar. Allah beterinden saklasın. Evet. Allah'a emanet ol, olur mu? Teşekkür de etmem lazım. Neyse, ben teşekkür edeyim yine de. Bil mukabele. Çok yeni öğrenecek ya, evet, değil mi? Yavaş yavaş. Evet evet. Eğitiyoruz. Vecibeleri. Diyoruz. Açık medrese. Açık medrese. Mükemmel. Yeni program değil mi? Evet. Peki. Nereden başlasak? Valla yani senin son genel yazında koyduğun Türkiye'deki genel gidişat, uluslararası alemde Türkiye'nin yeri de üzerine isterseniz biraz konuşalım. Yani şöyle bir gözlemim vardı dünkü yazıda. Yani yani Avrupa'nın ve genelde Batı'nın Türkiye hakkında ne düşündüğünü 3 aşağı 5 yukarı biliriz. Eskiden bilirdik en azından. Yani oryantalist bir bakış açısı vardı. Ya nefret edilirdi ya da böyle naif bir sempatiyle yaklaşılırdı Türkiye'ye. İşte Türkiye'den biriyle evlenmiş olanlar falan, yani bir tuhaf bir koşulsuz bir Türkiye sevgisi olan bir grup, diğer tarafta da doğuştan ezeli Türkiye muhalifi olan bir grup. Bu yaklaşım, bu iki yaklaşımın üzerine yeni bir Türkiye bakışı oluşmaya başlamıştı 2000'lerin başından itibaren. Ben buna empati diyorum. Yani Türkiye'ye farklı ve eşit bir gözlükle bakmak, yani Türkiye'yi hakikaten ne olduğunu anlamaya çalışmak, bu ülke yani böyle doğunun bir Pierre Loti tarzı doğu masallarında anlatılan bir ülke falan değil de, yani bizim gibi bir ülke olma yolunda böyle bir yeni bir Türkiye algısı gelişmeye başlamıştı. Neler neler yapıldı yani. Ne kürsüler açıldı, Türkiye programları açıldı, bütün think tanklarda Türkiye uzmanları türedi. Yeni Türkiye çalışmaları başladı, doktora tezleri, makaleler falan. Ve sorunsal, Batı'nın sorunsalı tabii, Allah Allah, yani böyle Müslüman olduğunu bildiğimiz böyle doğudaki bir egzotik ülke işte demokrasiden dem vuruyor, Avrupa Birliği'ne üye olmak niyetinde. Bir dolu iş yaptı ve etrafıyla iyi geçinmeye başladı, çevresiyle, bölgede. Diğer ülkelere örnek model oluyor falan, Allah Allah. Yani bu diye bir merak uyanmaya başlamıştı Batı'da. Doğu'da da aynı şekilde. Yani bu işte bizim makus talihimizle farklı, bizim Doğu'nun makus talihinin içerisinde, özellikle de Orta Doğu coğrafyasında tabii, daha farklı bir ülke belirmeye başladı. Biz de onun gibiyiz, Allah Allah. Belki biz de günün birinde onun gibi oluruz. Batı'yla eşit bir ortaklık içerisine belki gireriz. Mesela bunun kafresi, yani bunun en belirgin, en tepe noktası Türkiye'nin müzakerelere, Avrupa Birliği'yle müzakerelere başladığı gündü. 3 Ekim 2005. Ve hatırlarım, Brüksel'de büyük tören falan, o zaman en fazla Arap dünyasından gazeteci vardı Ömer. Evet. Yani bir çok değişik bir dönem hakikaten. Ama yazıda da onun altını çiziyorum. Yani bu parantezmiş. Yani bu 2000'lerin başında başlayan, belki 1999 süreciyle başlayan ama ta 1983'lerden gelen, yani darbe sonrası o Müslümanların, yani Sünni Müslümanların ve Kürtlerin kudretlenmesiyle ortaya çıkan, yani o ezberlerin yavaş yavaş bozulduğu ve 99'da işte hem ekonomik kriz, hem o derviş reformları, hem de Avrupa Birliği süreciyle birlikte bambaşka bir yörüngeye oturan bir Türkiye'den söz etmeye başlamıştık. Ama bu bir parantezmiş maalesef. Yani arkası gelmedi. Ve soluk kesildi. Yani ve kesileli de epey oldu. Dolayısıyla o merak artık bambaşka bir yere doğru evriliyor. Yani Türkiye bir kere bir endişe konusu artık. Yani part of the problem dedikleri Anglo-Saksonların, Yani sorunun parçası, çözümlerin parçası değil. Ve ve diğer taraftan da alay konusu bir ülke. Yani bu Almanya'dan başladı malum. Bu hiciv işte televizyonda Böhmermann mıydı? Böhmermann, evet. Çocuğun adı. Ondan sonra İngiltere'de zehir zemberek bir program, bu bir şiir yarışması başlattılar biliyorsunuz. Yani bu sadece Türkiye'nin yöneticilerinin kişiliğinde olan bir şey değil. Yani Türkiye genel anlamında bir zaten bir alay konusu maalesef olmuş durumda artık. Yani siz bu işi beceremezdiniz zaten getiriyor yani Türkiye hakkında artık konuşanlar. Fransa'da da benzer bir tabii onlar Charlie Hebdo geleneğinden gelen Fransa'da da benzer bir mekanizma çalışmaya başladı. Hollanda'da bir tüyler ürpertici bir karikatürle çıktı en büyük gazete. Hollanda'nın en büyük gazetesi. İtalya'da kıpırdanmalar var falan. Yani bu nereden nereye diyeceğim hakikaten. Böyle bir yepyeni bir döneme girdik ve Türkiye'de olup bitenler yani bu laiklik tartışması da dahil buna tabii. Bu endişe ve alayı destekler mahiyette tabii. Yani evet. Bakalım nereye kadar gidiyor. Evet. Senin burada bir ufak parantez açayım istersen. Yani senin yazında özellikle bu temel devlet kurumlarında işte bu hukuk, adliye başta olmak üzere askeri, harici, ilmiye, maliye ve mülkiye giderek itibarsızlaştırıldı. Kurumsal hafızaları boşaltıldı ve kurum olmaktan çıktılar diyorsun. Daha önce de bahsetmiştik ama bir kez daha dikkate... Vurgulamakta her zaman fayda var. Fayda var. Bir de şeyi de yani bu Kemal Gözler'in, anayasa hukuku profesörü, evet. Kemal Gözler'in muazzam kapsamlı yazısında yani anayasa ve hukukun tamamen rafa kaldırıldığı, işte sokağa çıkma yasaklarıyla başlayıp yani çok çok önemli bütün noktaları özetleyen şeyde hükümetin genel siyasetinin cumhurbaşkanına bağlanması, başbakanına değil, meclisin devre dışı kalması, düşünce ve ifade hürriyetinin tamamen ortadan ayaklar altında çiğnenmesi, basın hürriyetinin, basın evlerine el konması, mülkiyet hakkının, tabi hakim ilkesinin, mahkemelerin bağımsızlığının, hakimlik teminatının ve Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığının ortadan kaldırıldığı müthiş bir hukuki boşluk. Evet, ben de zaten buna şey diyorum, yani Türkiye bir hukuk devleti olmaktan çıktı. Şimdi bu hani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir tanımı vardır ya anayasada. İşte laik, sosyal hukuk devleti. Ve hukuk, evet, hukuk devleti. Yani şimdi burada laiklik konusunda bir soru işareti belirmeye başladı, değil mi? Evet. Hukuk devleti olmaktan çoktan çıktı. Sosyal asla değil. Yani çok 1980'de bitti aslında Türkiye'deki sosyallik. Yani o SGK ile olacak bir şey değil veya TOKİ ile olacak bir şey değil. Bu bambaşka bir sosyal güvenlik anlayışı geldi. Ne kaldı geriye? Yani işte geriye bambaşka bir Türkiye, işte yeni Türkiye denilen de o zaten. Yani burada, evet. Yani hukukun yani saraya bağlandığı, Kemal Özler'in lafı değil mi? Evet, Kemal Gözler yani tamamen çok hem de muhafazakar bir hukukçu kendisi. Kendisi de söylüyor zaten. Yani üniter devlete bağlayayım ama sokağa çıkma ya da bu aydınların, akademisyenlerin gözaltına alınmasının falan, tamamen bunları çok ilginç bir şekilde anayasal kötü niyet diye bir kavrama bağlıyor ki bu çok yeni bir tartışılan bir şey anayasa hukuku çevrelerinde, Amerika Birleşik Devletleri'nde de. Yani bunun hukukun berhava edilmesi ve kasıtlı yapılması olduğunu anlatıyor ki çok çarpıcı yani. 1982 anayasası hala yürürlükte mi? Kemal Gözler'in yazdıklarına iki ilavede bulunayım. Birincisi bu artık yani hukuk devleti olmaktan çıktı diyoruz. Burada bambaşka farklı birbiriyle rekabet halinde olan hukukların var olduğu ve çok tehlikeli tabii bu gidişat. Evet. Yani mafya da bir hukuk çünkü. Evet. Bir ülke. İki, bu hukuksuzluk, yani hukuksuzluğun hukuk haline geldiği ortam son derece tehlikeli tabii. Yani ve burada ne oluyor? Mesela bir kişi sadece müdahale edebiliyor, devreye giriyor. İşin bütün rengini, mahkemenin gidişatını falan değiştirebiliyor. Yani bu tabii yani tüyler ürpertici bir gidişat. Yani bu hiçbir şekilde mal ve can güvenliği kalmadı demek bu aynı zamanda. Onunla ilgili de bir açık gazete yapmıştık hatırlarsınız. Yani bu sonunda yani vatandaşın mal ve can güvenliğinin olmadığı bir ortam demek bu son itibariyle. Evet, sıfırlanmış bir toplumsal yapıya ulaşıyor. Çok şey yani Meclis Başkanı Kahraman'ın laiklik yeni anayasada olmamalıdır sözlerini zaten çok farklı türden tepkiler de geldi beklenebileceği gibi ve gündemi de biraz salladı ama aslında özünde de laiklik karşıtı bir eğilim olduğu da muhakkak yani. Vallahi ya, yasasız, anayasasız Ahmet İmaya yani Anayasa Komisyonu Başkanı AKP'li anayasasız da idare ederiz diyor biliyorsunuz. Evet. Dolayısıyla yani nereye gittiğimiz gayet açık. Zaten bunların hiçbiri uygulanmıyor ki. Uygulansa dahi yani hem yasalar hem anayasa hep o ancaklar bölümü üzerinden yani istisnalar ve kısıtlamalar bölümleri üzerinden uygulanıyor dikkat edersiniz. Yani hak tanıyor, anayasada bir hak belirtiliyor altında ama bu hak şu hallerde askıya alınır diyor. Türkiye şu sırada ve yani yıllardır aslında o istisnai hukuk anlayışıyla yönetiliyor. İlginç, onu uygulayan da bir kişi. Bir kişi, evet. İşin ilginç tarafı Ahmet İmaya'nın çok çok önemli, altını çizmen iyi oldu. Zaten bu Gözlerin makalesi onunla, o Ahmet İmaya'nın öngörüleriyle başlıyor. Anayasa Komisyonu Başkanlığı evet. da yapmış. Ve yani 2 yıl, 3 yıl hatta 5 yıl anayasasız kalabiliriz diyor. Akıl evet. alır bir iş değil. Evet. Üstelik de bunun devamını da getiriyor. Ve işte senin biraz önce altını çizdiğin çok önemli bir husus, istisnai hükümler uygulanır. Aynen. İstisnai hükümler dahi uygulanmıyor. Olağanüstü hal yasası devreye sokmadılar mesela. Ona bile gerek görmediler yani. İşte orada da tek kişi giriyor devreye. Evet. Yani bu yepyeni bir, biz hukukçu değiliz. Ne sen ne ben ama yani bu işte hukukun gittiği yer yani işte bir kişinin iki dudağı arası aslında. Yani sonuçta vardığımız yer orası. Evet. Ve herhalde bu sürecek yani öyle gözüküyor. Çünkü hiçbir alternatif yok. Yani bu meclisten anayasa manayasa da çıkmaz. Çıksa işte dokunulmazlıkların kaldırılması çıkar herhalde. Bugün görüşülecek değil mi? Görüşülecek galiba. Hayırlara vesile. Tabii bu... Hani bu gidişatla ilgili çok şey söyleyecek şey var tabii. Çünkü yazı epey de bir uzundu. Ama başka yani gündemde olan bir dolu başka konu var. Oraya da yavaş yavaş girelim. Yalnız tabii ben dolaylı olarak bir soru sordum Can'a ama atlamadı üzerine. Şimdi bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tanımında anayasada laiklik var, sosyallik var. Efendim, hukuk, demokratik, sosyal işte hukuk. Onu hukuk var, bir tane daha var, onu unuttuk. Can da hiç düzeltmedi yani demokratiklik neydi o? Çoğulculuk mu? Yok, çoğulculuk falan. Demokratik, bak hala uyanamadı Can. Demokrasi. Demokrasi. Hmm. Demokrasi unutuldu. Ben farklı yerlerdeyim tabii. Ya işte yani sabahları zor. Ama vize istiyor zaten. Tamam o zaman vizeye gelelim. Lütfen artık. Şimdi çok... Avrupalılar artık Türkiye'den ayrılmıyor. Yani biri gidiyor biri geliyor. Ben böyle bir teveccüh 1999'dan beri görmedim açıkçası. Dün Ankara'da 4 tane komiser vardı. İkisi de komisyon başkan yardımcısı seviyesinde, yani Finli ile Fransız Türkiye'ye yatırım yani yatırım sermayesi falan böyle şeyler konuşmuşlar. Tam akıl alır gibi bir şizofreni değil. Fakat neyse, herhalde kendine gelmiş, titremiş Fransız Moscovici, eski Fransız Maliye Bakanı zaten, komisyon başkan yardımcısı ve ekonomik işlerden sorumlu, demiş ki hukuk olmayınca yatırım olmaz demiş. Allah Allah, bravo Moscovici'ye. Yani hiç olmazsa evet. Diğerleri, dört komiser, bir tanesi daha hala buralarda. Antep'te mülteci kampı geziyor. Hani o kimsenin giremediği ve sadece Avrupa komiserlerinin ve Alman şansölyesinin girebildiği kamplar var ya. Onlar geziliyor. İşte çocuklara nasıl yemek dağıtılıyor, yemeklerdeki kalori yeterli mi? Dünya Gıda Örgütü, PAM veya World Food Program'ın işte dahil olduğu bir projeyi gezdi falan. Mükemmel yani. Pırıl pırıl her şey. Her şey yolunda. Dolayısıyla ne demek? Şimdi geliyoruz esas. Eğer bu konuda, yani mültecilere bakmak konusunda Türkiye doğru bir iş yapıyorsa, doğru yapıyorsa, bunun karşılığı verilmelidir. Ne olarak verilmelidir? Can. Yol, su, elektrik. Yani yol. Ha, evet, yok. Su ve elektrik yok. Vize. Onlar Rusya'dan da. Vize. Vize. Vize, anladım. İşte, tamam. Yani oraya doğru. Geliyor yani vize. Gidiyor. İlk rapor çıktı biliyorsunuz. Türkiye mülteci anlaşmasını çok iyi uyguluyor. Çok az mülteci geliyor diye bir rapor çıktı ayın işte geçen hafta. Vize de geliyor. Komisyonun raporu. Gelecek hafta da üçüncü izleme raporu vizeyle alakalı. 72 koşul vardı ya, hani şu Türkiye'nin harfiyen yerine getirdiği, siz de yani o kadar nankörsünüz ki neler neler yapıyorlar. Yolsuzlukla mücadeleden tut, terör tanımının değiştirilmesine kadar uzanan yelpazede 30, dünya kadar iş yapılıyor. 37'sini yerine getirdi. Böyle bir nankörlük, bir beğenme. Atalet hali, evet. 37'sini yerine getirmiş Türkiye, Davutoğlu'nun açıklamasına göre. 37'den 72'ye ne kaldı ki? Bir şey yok. Hiç. Onlar zaten kolay şeyler. Yani demokrasiyle, insan haklarıyla ve yolsuzlukla alakalı olduğu için geriye kalan koşullar, onlar çok kolay zaten. Evet. Öyle değil mi? Dolayısıyla yani çantada keklik, rapor gelecek çarşamba açıklanacak. Bizim konuştuğumuz saatlere yetişmez tabii ama belki sızar daha önce. 4 Mayıs'ta açıklanacak. 3. izleme raporu. Yani gidişat o ki herhalde topu taca atacak Avrupalılar, öyle gözüküyor. Ne yani bize çıkmayacak mı? Yani Can, sen gene bunu yani ben söylemiş olmayayım ama herhalde topu taca atacaklar ve Eylül'de bakalım diyecekler. Çünkü hakikaten ortada bir şey yok. O yüzden yani bir hüsran, bir küçük kriz usule gelebilir. Açarız sınırları o zaman diyecek bir şey, ha, yetkili çıkmayacak mı? Zaten onu işte halkın demesini bekliyor. bak Can ayaklandı. Ben ayaklanmadım. Göz yaşlarını sildi. Ben mendil uzattım. Burhan Kuzu taklidi yaptım size. Attın mı çok? Açarız sınırları sözü Burhan Kuzu'nun attığı bir tweetten geliyordu yanlış hatırlamıyorsam. Tabii canım. Öyle olacak zaten herhalde. Öyle bir iki gün yoklayacaklar eminim. Yani çünkü o kadar düz ve birinci derecede politikayı izliyor ki Türkiye. Yani ben hiç şaşırmam yani bir iki gün. Hatta yani böyle imkanlarla, yani resmi imkanlarla bile korkutmak üzere Avrupalıları bir harekat başlayabilir yani. Bilmiyorum ama. Hani eskiden teşhirciler vardı. Pardesüyle önünü açar kapatırlardı. Aynen öyle. sonu. Yani gelecek hafta biraz hareketli olabilir bu anlamda. Evet. Ama biz gene tabii usturupumuzu bozmayalım değil mi Can? Evet efendim, bekleyelim. Bekleyelim ve görelim. Eylül ayına kadar vakitleri var. Eylül ayında dönüyor benim bize. Eylül'de olmadı mı? Efendim? Eylül'de olmazsa? Onu o zaman düşünürüz. Onu artık bireysel çabalarla, kişisel temaslarla çözmeye çalışacağız. Herkes başının çaresine bakacak gibi duruyor. Peki. Şimdi efendim bu herhalde yani bunu daha konuşacağız maalesef bu sevimsiz konuyu. Dönüp dolaşıp herhalde şeye gelecek. Yani belli grupların yani hakikaten ihtiyacı olan iş dünyası, işte araştırmacılar, hocalar, öğrenciler, Erasmus talebeleri ve oradaki akrabalarını ziyaret isteyen Türkiye vatandaşlarına kolaylık herhalde. Yani bu dananın kuyruğu orada kopacak. O yüzden Can sen bu formülleri düşün. Tabii. Yani artık iş adamı mı olacaksın, iş insanı mı olacaksın, ne olur. Mülteci şeklinde gidebilme söz konusu olabilir mi Türkiye'de? Ha bak o olur. Hı. O olur. Ha bak o olur. Ama onun için savaş çıkması lazım. Onun için savaş çıkması lazım. Yani mülteci zaten vizesiz giden insandır yani. Ha, evet. Öyle değil mi? Yani illegal yollarla geliyorlar diyorlar ya, neyle gelecek? Legal yolla gelebilir mi adam? Evet. Arkadaşlar bu konu tehlikeli oldu. Ben programı kapatmak üzere. Kapatıyorum. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Efendim güzelim. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Evet, son yarım saate girmeden bir ara vereceğiz. Ara vermeden şunu da hemen açıklayayım izninizle. Bu Kemal Gözler'in sık sık sözünü ettiğimiz çok kapsamlı makalesi Türkiye'deki yeni anayasasızlık, anayasasızlaştırma ve hukuksuzluk üzerindeki çok kapsamlı makalesinde Açık Radyo'nun internet sitesinde bugünden itibaren görme imkanınızı da bulacak. Oraya aktarıyoruz. Çok uzun ayrıntılı olmasına rağmen meraklıların, hatta herkesi ilgilendirecek yönleri olduğu için bir göz atılmasında sonsuz fayda mülahaza ettiğimi de söyleyeyim. Açık Gazete. Lucky fella, two, love you true, and I got three, little words I'm saving for only you. 5 o'clock I call ya, and by six we got a date. Seven I'll be heaven bound, and in your arms about eight. Tell you. We Got Love. Belki 7 çocuğumuz olur, belki de 8. Bobby Rydell. Bobby Rydell 1942'de bugün doğmuş olan Philadelphia'lı bir Amerikalı idol şarkıcı, rock and roll'un kurucu zamanlarında pop idolü olmuş, çok tanınmış idi 1960'ların erken tarihlerinden başlayarak. Onun en ünlü şarkılarından bir tanesini de çalarak ona da bir günaydın dedik. Burası Açık Radyo 94.9, açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı devam ediyor. Evet, dönelim kendi şeyim. Hukuksuzluk demişken iki çok önemli şeyi de ilave edelim. Biraz önce Aktar'la da konuşuyorduk. Hukuksuzluk, anayasasızlık had safhada olduğu ortaya çıkıyor. İki önemli karar geldi Türkiye'ye. İki davada ceza. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Cem Vakfı'nın, Cem Vakfı Başkanı İzzettin Doğan ve 2000 Alevi vatandaşın başvurularını karara bağladı. Ve ikisinde de Türkiye'yi haksız buldu. Bunun çok önemli yani yalnız manevi değil, maddi sonuçları da önemli. Birincisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2007 ile 2009 hesaplarını inceleyen Anayasa Mahkemesi usulsüz harcama yapıldığı gerekçesiyle 3 milyon liralık hazine yardımını kesmişti. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarında olan bir şey. AİHM, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ihlal edildiğine hükmederek Türkiye'yi 1 milyon avro para cezası ödemeye mahkum etti. Bu en yüksek cezalardan biri bilebildiğim kadarıyla. Bunu kim ödeyecek? Cumhuriyet Halk Partisi'ne 1.090.900. Devlet ödeyecek. Nereden elden paralarla? Vergilerden gelen paralarla muhtemelen. Yani biz ödeyeceğiz. Biz ödeyeceğiz. Gene. Cumhuriyet Halk Partisi 2007-2009 arasındaki hesaplarla ilgili Anayasa Mahkemesi'nin kestiği 3,3 milyon liralık cezayı Strasbourg'a 2013'te taşımıştı bu cezayı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de dernek kurma ve toplantı özgürlüğüyle ilgili 11. maddesini ihlal ettiğini bildirdi. Böylece bitti bu iş. Yani buna itiraz da yok zaten, biliyorsunuz. Ödenecek. İkincisi, Cem Vakfı Başkanı İzzettin Doğan ve 2000 Alevi vatandaşın başvurusunda karara bağladı ve ibadet özgürlüğünün de en temel özgürlükleri ihlal ettiği ortaya çıkıyor. Bir tanesi İşte dernek kurma ve toplantı özgürlüğü. Yani bir demokrasiyi meydana getiren en önemli özgürlüklerden ikisi, dernek kurma ve toplantı özgürlüğü. Öbürü de ibadet özgürlüğü de çok, inanç ve ibadet özgürlüğü de çok önemli. Onun da ihlal edildiğine hükmediyor ve cemevinin ibadethane sayılmasına karar veriyor. Bu da yepyeni bir durum getiriyor. Cami gibi cem evlerine de bütçeden pay ayrılmasını istiyor. O önemli, çok önemli değişiklikler gerektiriyor bu da. Çünkü şimdiye kadar asla kabul edilmiyordu cem evlerinin bir şekilde ibadethane olduğu. Onlar dışlanıyordu. Alevi topluluklar, cemaatin kendisi de Alevi inancına mensup olanlar da dışlanmış oluyorlardı. O ikisini ağır şekilde cezalandırmış oluyor Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, yani uluslararası bir mahkeme. Türkiye'nin de uygulaması zorunluluğu var. Anayasa gereği 90. maddesi, anayasanın 90. maddesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gibi usulüne uygun olarak yürürlüğe girmiş, yani onaylanmış, meclisinden de onaylanmış anlaşmaların iç hukukla çelişmesi durumunda uluslararası şeyin, hükmün geçerli olacağını, üstün sayılacağını da karara bağladığı için yapılacak bir şey yok. Yani anayasa uygulamak zorunda. Şimdi oradan şeye geçelim mi? Bu laiklik meselesine de geçelim birazcık. Ne oldu? Son açıklamalarla mı? Evet. Daha öncesine gelecek olursak, ta 1900 2023'e kadar gitmek zorunda kalırız. Aslında orada da gidilebilir ama. Şahsi düşüncelerini ifade etmiş İsmail Kahraman, meclis başkanı. Laiklik konusunda yaptığı açıklamalara ilişkin şahsi düşüncelerimi ifade ettim demiş. Ama artık herkes kendisini ve yaptığı açıklamaları konuşuyor. Ama bir dakika. İsmail Kahraman'ın şahsi düşüncelerini ifade etme hakkı yok ki. Yani meclis başkanı olarak konuştuğu zaman şahsi düşüncelerini ifade etmiş olmuyor. Yeni anayasa yazımı konusunda kendisi bir hakem de değil mi aynı zamanda? Yanlış mı biliyorum ben? Yani bir aracılık eden, bu işe yeni anayasa yazımı konusunda bir ortam hazırlayan kişi, kişi de değil mi? Bu sebepten ötürü belki dediğiniz gibi hakemlerin kendi şahsi düşüncelerini maç sırasında dile getirmesi gibi bir şey olabilir. Hayır, meclis başkanı zaten. Bu gol olmasa kendisi gibi. Yani Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığından sonraki en yüksek makamda bulunuyor kendisi. Evet. Onun için de söyleyeceği her şey şahsi düşünceleri olamaz. Üstelik de şahsi düşüncelerini ifade etmesi, yani herhangi, mesela Fenerbahçe iyidir, Trabzonspor da ondan da iyidir şeklinde bir ifade bile şahsi düşünce sayılamaz. Evet. Çünkü şeyi var, yani burada kabul edilmeyecek bir aldatmaca içindeyiz, yani bu şahsi düşünceleri filan değildir. Demiş ki devamında konuşmasının, konuşmamın farklı değerlendirilmesi masum bir tavır değildir. Bu kavram siyasi hayatımızda ve yargısal uygulamalarda bireysel ve toplumsal hak ve özgürlükleri sınırlayıcı, yok edici bir araç olarak kullanılmıştır ve ciddi mağduriyetlere yol açmıştır. Bu haksızlıkların en temel sebebi laiklik kavramının tanımının yapılmamış olmasıdır. Laikliğin farklı inanç gruplarının sağladığı hürriyetlerin mevzuatta yer bulması, devlet ve millete karşı karşıya getirmeyen bir laiklik tarifi ve tatbikatı yeni anayasada olmalıdır diye biraz daha detaylıca açmış kendine göre. Kendi düşüncelerine göre. Evet, ama yani Erdem Gül de yazıyor bugün, İsmail Kahraman, Necip Fazıl, Erbakan, Özal senteziyle Erdoğan yönetimindeki Türk tipi başkanlığa çıkacak arayış rolü için çağrılmış bir figür diye tanımlanıyormuş. Yani bu Kahraman ısrar da ediyor. Yani tartışma yaratan laiklikle ilgili sözlerinden geri adım atmıyor. 1937 yılında anayasaya kelime olarak derc edilen, yani yazılan oraya, hı hı, laikliğin tanımının yapılması gerektiğine vurgu yaptım. Bu kavram siyasi hayatımızda ve yargısal uygulamalarda bireysel ve toplumsal hak ve özgürlükleri sınırlayıcı, yok edici bir araç olarak kullanılmıştır dedi. Sen de söyledin biraz önce bunu. Bu samimiyet konusunda çok ciddi bir problemi var. Ama böyle şeyi zaten gündemi de derinlemesine etkileyen bir şey yarattı bu konuda. Yarattı. Herkes konuşuyor. Yiğit Bulut da konuşmuş. Demiş ki Sayın Meclis Başkanı açıklamasında anayasada laiklik olmasın demedi diye konuşmuş. Ama T24'teki tam olarak açıklamasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman'ın laiklik yeni anayasada olmamalıdır, dindar anayasadan kaçmamak lazım diye motamot söyleniyor. Evet, motamu söylendi yani, evet. Bunu tırnak içinde de söyleyebiliriz. Ama Yiğit Bulut da diyor ki Sayın Meclis Başkanı açıklamasında anayasada laiklik olmasın demedi. Haberler Meclis Başkanı açıklama yaptı, laiklik olmasın, anayasada laiklik olmasın şeklinde yapıldı. Meclis Başkanı anayasada laikliğin tanımı olmasın dedi diye konuşmuş. Ama biraz önceki haberde de laikliğin tanımı olsun diyordu. Yanlış mı hatırlıyorum? Evet, öyle diyordu. Ama Yiğit Bulut'un niye şey yapıyorsun? İlgilendiriyor. İlgilendiriyor bu mesele. Ve bizi niye ilgilendiriyor Yiğit Bulut, onu da bilmiyorum. Yani şöyle diyor son yaptığı açıklamasında da. Yani Yiğit Bulut ne demişti? Son bir kez hatırlayalım. Kapatalım Yiğit Bulut meclisini. Meclis Başkanı anayasada laikliğin tanımı olmasın dedi diye konuşmuş Yiğit Bulut. İsmail Kahraman da ikinci açıklamasında diyor ki laikliğin farklı inanç gruplarına sağladığı hürriyetlerin mevzuatta yer bulması, devlet ve milleti karşı karşıya getirmeyen bir laiklik tarifi ve tatbikatı yeni anayasada olmalıdır. İlk önce zaten yeni anayasada olmamalıdır, dindar bir anayasa olmalı şeklinde bir açıklaması var. Yiğit Bulut bunu reddediyor. Ardından diyor ki tanım olmamalıdır diyor. Ardından yaptığı açıklamasında İsmail Kahraman ikinci kez bozuyor Yiğit Bulut'u. Bu sefer de yeni anayasanın tanımı olmalıdır şeklinde. Tanımı, tarifi ve tatbikatı olmalıdır şeklinde de konuşuyor. Ve İsmail Kahraman da doğruluyor fakat şahsi düşünce olduğunu söylüyor. Şahsi düşünce ifade etme durumunda değil halbuki meclis başkanı ve üstelik de senin de belirttiğin gibi anayasa çalışmalarına kolaylaştırıcılık yapma gibi görevleri var. Buna karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan da devlet tüm inanç gruplarına eşit mesafede durmalıdır demiş. Evet. Bu ne demek? Laiklik olmalıdır demiş yani. Bunu daha önce Mısır'da dile getirmişti galiba. Mısır'daki konuşmasına referans olarak göstermiş kendisi. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü'de Medeniyetler İttifakı'nda konuşmuş. Ve devlet tüm inanç gruplarına eşit mesafededir, laiklik budur demiş. Yani anayasada bulunmalıdır anlamını çıkarttım. Zaten hükümet sözcüsü, pardon partinin sözcüsü, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sözcüsü de Ömer Çelik de partisinin toplantısı sonrasında, Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrasında demiş ki laiklik kavramı bizim anayasa tekliflerimizde daha önce de yer almıştır ve yani yeni vereceğimiz teklifte de kuşkusuz demokrasi gibi, hukuk devleti gibi yer alacaktır demiş. Demek ki yer alacakmış. Peki neyi tartışıyoruz biz? Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Anayasa Komisyonu Başkanı gene Adalet ve Kalkınma Partili Mustafa Şentop ne demiş? Laikliğin anayasa metninden çıkarılmasını tartışmış bile değiliz demiş. Peki nereden çıkarıyor İsmail Kahraman bunları? Bunu anlayamadık. Fakat şey ilginç, Nazlı Ilıcak da bugün şöyle söylüyor. Laiklik yeni anayasada olmamalıdır diyerek gündem yarattı diyor İsmail Kahraman. Bir adım daha ileri gitti. Dindar bir anayasa istedi. Bu da çok önemli aslında. Evet. Kişisel bir görüş. Anayasa komisyonunda bulunan eski anayasa komisyonu üyesi ve meclisin başkanı olan bir hukukçu dindar bir anayasa istiyor. Ve kişisel görüşlerim diyor. Meclis başkanı olarak da AK Parti iktidarının son senelerindeki uygulamaları dindarlığın içini boşalttı diyor Ilıcak da. Bu yüzden dindar anayasa tanımı tüylerimi ürpertiyor demiş. Ahlaksızlığa, rüşvete, adaletsizliğe, zulme ve baskıya prim veren bir anayasadan mı söz ediyor İsmail Kahraman? Tek adam keyfiliğinin dini eğip büküp kendi iradesine tabi kılan bir despotizmin mi önü açılmak isteniyor demiş. Yani ve söz gelimi İngiltere'de Kral 8. Henry'den beri Anglikan mezhebi benimsenmiştir ama bu ülkede laiklik karşıtı bir rejim hüküm sürmüyor. Zira dini kurallara dayalı zorunlu düzenlemeler yok. Buna mukabil dinden etkilenmiş bile olsa vatandaşların tercih imkanlarını artıran hükümler laikliğe aykırı değildir. Resmi nikahın yanı sıra dini nikah, faizsiz bankacılığın mevcudiyeti gibi, ancak herkesi dini nikaha zorlamak, din adına faizi yasaklamak laikliğe ters düşer diyor. Türkiye'de laiklik militan bir biçimde uygulandı demiş tarihçesine de bakıldığı zaman. Dindara düşmanlık ve kuşku beslendi. İmam hatiplerin üniversiteye gitmelerinin önünün kesilmesi ya da başörtülü kızların okullardan atılması, memuriyetten dışlanmaları, hatta milletvekillerinin eşleri başörtülü olduğu için Çankaya resepsiyonlarına çağrılmamaları, AK Parti'nin başörtü mağduriyetini sona erdirmek üzere anayasa değiştirmesi üzerine hakkında kapatma davası açılması bunun örnekleridir. Şevki Yılmaz dönemi. Hatırlıyor musunuz? Haçlı'da yaptığı bir konuşma vardı. Yemin ettiriyordu herkese. Evet. Laiklik, kapitalizm, sosyalizm diye. Laiklik. Evet. Oradan aksine, kazandı bizim jenerasyonun kafasına da işte bunların hepsi. Aksine laiklik bütün inançlara karşı eşit mesafede davranmayı öngördüğü için diyor. Tıpkı şimdi son konuşmasında Erdoğan'ın yapmış olduğu ifadede kullandığı gibi Ilıcak da diyor ki bu yasaklar laikliğe aykırıydı. Hatalı bir değerlendirmeden kaynaklanıyordu. Mesela Türkiye gibi militan laiklik Fransa'da da var ama orada başörtülü kızların üniversiteye girmesi hiç sorun yaratmadı. İsteyen kilisede evlenebiliyor. Bazı doktorlar inancımıza uymaz diye kürtaj yapmama hakkını kullanıyor. Bütün bunlar doğru ama diye bitiriyor. AK Parti iktidarı döneminde laikliğin yanlış yorumundan zaten geri dönüldü. Şimdi durup dururken dindar anayasa ya da laiklik anayasadan çıkarılsın demek neyin nesi diye soruyor Ilıcak. Hele başta Müslüman kardeşler benzeri bir parti varken Bu yüzden endişeler daha da derinleşecek, tepki dozu yükselecek. Hepsi bir seçim hazırlığı gibi görünüyor. İsmail Kahraman'ın teklifi belli ki seçim meydanlarında bu görüşe muhalefet edenleri dinsizlikle suçlamak için kullanılacak yeni bir gerginlik unsuru. Ve şöyle bitmiş son paragraf cümle. Abdullah Gül gizli bir ajandamız yok diye teminat vermişti. AK Parti'nin ilk yıllarında ama icraat özellikle son dönemde tam aksine delalet ediyor demiş. Olacak gerçekten laiklik elden gidiyor başlıklı yazısında. Önemli. Bu arada ciddi bir şey de var. Tepkiler var ve gene biber gazı var değil mi? Evet efendim. Meclis önündeki protestodan bahsediyorsunuz. Evet. Meclis önünde ve başka yerlerde yani. Cumhuriyet gazetesinde de var bu. Laikliği savunanlara sert müdahale. Kahraman'ın yani meclis başkanı Kahraman'ın sözlerine tepki için meclis dikmen kapısı önünde eylem yapmak isteyenlere polis neyle saldırmış? Plastik mermi ve gazla. Bayağı dehşet verici görüntülere de sahne oluyor. Ortalık birbirine girmiş durumda yani. Evet, Kadıköy'deki yürüyüş ve İzmir'deki yürüyüşle de aynı şekilde biber gazlı müdahale olduğu söyleniyordu. Evrensel Gazetesi'nden okuyorum ben. Şeriat hilafet anayasa yaptırmayacağız yazılı pankartı açan yüzlerce kişi laikli omuz ver gericiliğe son yazılı dövizlerle beraber direne direne kazanacağız sloganları ile eşliğinde altı yol meydanına yürümek istemiş. Ancak yürüyüşe polis engel olmuş. Tazyikli su, gaz bombası ve plastik mermilerle kitleye saldırılmış. İşte budur. Ara sokaklara dağılmışlar. Mehmet Ayvalıtaş Parkı'nda toplanmışlar. Burada bir basın açıklaması yapılmış ve ardından eylem sona ermiş. Evet, başkentte laiklik isyanı demiş Taraf gazetesi de zaten. Durumu protesto etmek isteyenler gözaltına alındı. Muhalefet liderleri Kahraman'ı sert eleştirdi diye başlıklar var. Bir günün başlığı ensarcılar yenilecek, laiklik kazanacak şeklinde verilmiş. Hürriyet'in tepki yağıyor diyor. Ama bak burada da şimdi gözüme çarptı. Demin Cengiz Aktar'a söylemeyi unuttuk. 72 şart büyük ölçüde tamam demiş başbakan. Öyle şartlar olmayacak diye konuşuyordunuz. Büyük ölçüde Cengiz tamam Aktar'la. Mı? Evet. Ben umudumu kaybetmedim. Cengiz Aktar biraz umutsuz gibi duruyor son günlerde. Evet, vize muafiyeti için 72 şartın büyük ölçüde sağlandığını, geri kalanlarında yasalaşacağını söylemiş. Bu iyi haber. Eğer varsa böyle bir durum gayet iyi bir şekilde geçecek gibi duruyor. Evet. Şimdi bitiyorsa ben bir düzeltme yapayım bari. Bu düzeltmeyi yaptıktan sonra da galiba yavaş yavaş çıkışa gidebiliriz. Bu 40 saniyede 80 saniyede 40 füze atmak, 60 saniyede neden 30 füze değil diye sorumun cevabını sorudaki daha doğrusu mantıksızlığı sağ olsun Rauf Kösemen dile getirmiş. Eğer bunu bu şekilde dile getirirsek yani 60 saniyede 30 füze neden atmıyor bizim roket atarlarımız diye sorarsak her bataryanın 30 mermi kapasitesinde olduğunu söylemek gerekir diye hatırlatmış ama biraz daha detaylı baktığınız zaman TR-122 olsa gerek bu roket çok namlulu fırlatıcısı 40 füze kapasitesindeymiş. O yüzden 80 saniyede bütün hepsini boşaltabiliyormuş. Doldurmak biraz zaman alıyormuş ama elle tek tek yüklediğiniz zaman 110 dakika sürüyormuş bunu yüklemesi. Vinç ya da bir pot yardımıyla yüklediğiniz zaman 5 dakikada 5 dakikada bu işi halledebiliyormuşsunuz. Düzeltmesi için de Rauf Kösemen'e buradan teşekkür edelim. Bugün sayesinde T-122 füze atarının kaç mermi aldığını da öğrenmiş bulundum. Evet, bugün bir şey öğrendik. Fakat başka bir şey daha var. Cehennem ateşi füzeleri de istedik. Onları. O çok tehlikeli. O işin ucu kaçtıktan sonra çok çok daha tehlikeli olabilir. Amerika Birleşik Devletleri'nde tartışılan konu artık Türkiye'de de tartışılıyor olabilir ki Amerika Birleşik Devletleri'ndeki konjektürle Türkiye'deki durumu karşılaştırdığınız zaman ve o silahın ucunda joystick'i tutan insanların ruh halini karşılaştırdığınız zaman daha da paranoyak olabilirsiniz. Hellfire denilen füzelerde şu, insansız hava araçlarına yani gökyüzünde dolaşan insansız hava araçlarına silah yüklenmesi. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde bu büyük bir tartışma halinde devam ediyordu geçtiğimiz aylarda ve senelerde. Bunlar bizim üzerimizde neden silahlı bir şekilde geziniyor diye soruyordu Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan insanlar. Şimdi Türkiye de bunu istiyor Amerika Birleşik Devletleri'nden. Yani silahla yüklenmiş olan dronlar tepelerde, sınır bölgelerinde dolaşacak. Ama bunlar bir sonraki aşamasında büyük şehirlerin tepesinde dolaşmaya başladığı zaman ya da Güneydoğu'daki diğer bölgelerin tepesinde dolaşmaya başladığı zaman, o göğüsü elinde tutan insanların zihniyetini düşünmeye başladığınız zaman bence korkabilirsiniz. Bence bunun hepsi boşuna, bu tartışmalar. Benim asıl sormak istediğim soru bambaşka. Buyurun efendim. Meselenin özü şurada. Cehennem kimin cehennemi? Müslümanları mı göndereceğiz o cehenneme? Dante'nin cehennem ateşi. Hı? Dante'nin. Evet, ama Müslümanlar mı gidecek? Herkes. O füzeyi attığımızda. Hepimiz. Ateistler de gidecek mi? Herkes. Şevki Yılmaz'ın sözünü tekrardan hatırlattırmayın bana diye söylerim kendi kendime. Bu arada çok fazla aklıma geliyor Şevki Yılmaz. Neden olduğunu bilmediğim bir şekilde. Laiklik tartışmasından ötürü olsa gerek. Laiklik. Laiklik, pardon. Ve konjonktür. Ve motamo. Evet, aynen öyle. Yani bu son sportif haberlerle bitirelim. Cuma günü daha ayrıntılı da sorma imkanımız olacak. Tabii. Ama Ahmet Spor yöneticilerine protokolde saldıran ve öldürmeye varan 6 kişi bakana göre gözaltında, siyasiler işi başka yere çekmesin demişti spor bakanı. Fakat 6 kişi serbest bırakıldı. Saldıranlardan ikisi polisti diyor. Linç girişimi sırasında 2,5 metrelik tribünden aşağı atılan kulüp avukatı Haldi Soran Mızrak. Ne diyorsun bu işe? Sağlıkçılar gelmedi, biz hastaneye gittik. Ayrıca cenin pozisyonu yapıp kurtuldum diyor Ahmet Spor As Başkanı Nurullah Edemen. 6 gözaltı var. Bunların hiçbiri de Ankara Gücü işte taraftarı değil. Yöneticileri değil. Değil mi? İşte tamam. Lobi faaliyetleri sabotaj, Ankara Gücü üzerine oynanan karanlık oyunlar. Yani 30 gün yönetici kılığında girmişlerdir içeri belki. Ha, evet. Olamaz mı? Protokole, VIP'ye yönetici kılığında girip böyle kavgayı çıkarıp ardından kendini gözaltına aldırmış olabilirler. Evet, olabilirler. Ahmet Spor yöneticilerine saldıran 6 kişi böylece serbest bırakıldı. Hakeme saldıran Trabzon sporlu taraftarı da ben de yapardım, orada değildim diyen dayısının paso ligiyle stada girmiş Trabzon'daki. Trabzonlu polisler de sen vatan haini değilsin diyerek yüzümün gülmesini istedi diyor. Polis abiler yüzümün gülmesini istedi. Sen vatan haini değilsin dediler. Ben de gülerek çıktım. Bu bir gün olur, iki gün olur, üçüncü gün unutulur. Ben dünyayı kurtarmadım demiş. Ama çok önemli bir şey söylemiş. Bir de ben bir suç işledim ve cezasını çekeceğim diyor. Ne cezası çekeceği de belli değil. 17 yaşındaki Trabzonlu taraftar. Bütün dünya medyasında da görüldüğü eşyaları da satılıyor. 105 TL'ymiş. Beni dövebilirler de sorun yok demiş. Ama hakemden özür dilemiyorum. Kusura bakmasın demiş. O kötü yönetti demiş çünkü. Bu bir komplo demiş zaten. Hı. Trabzonspor'a yönelik. Trabzonspor'da iki eğlence var demiş dayısı da. Ya adam gibi maç yönetecekler ya da demiş 3 noktayla bırakmış. Ne diyorsun? Dayı Yılmaz Taşkın'a ve Trabzon'da iki tane eğlence var. Ya uyuşturucu içecek ya stada gidecek. Ben 5 yıldan beri maça gitmiyorum demiş. Niye? Gayet güzel bir alışveriş merkezi var Trabzon'da. Alışveriş merkezinde sosyalleşilemiyor mu? Tam parklar, bahçeler vesaireler ortadan kaldırılıyor yavaş yavaş ama alışveriş merkezleri de kuruluyor. Ama orada eğlenmiyormuş işte. Mısırı koy tavaya patlar. Karadeniz insanı böyle demiş. Yılmaz Özdül hesabı bir açıklama olmuş. Dayısının yaptığı açıklamada, onu da söyleyeyim. Bugünkü yazısına referans vererek. Neyse. Evet. Devletin uzaklaştırma cezası verdiği koca da cezaevinden izinli çıkar çıkmaz 23 yaşındaki eşi Simge Alay'ı doğramış. Daha önce de zaten bıçaklayarak, pardon, doğramamış, bu sefer pompalı tüfekle öldürmüş. Olay yerinde canı kaçmış adam. Şimdi aranıyormuş. Tecavüze uğradığını iddia eden çocuğu da öldüresiye dayak yemiş. Babamın arkadaşı bana içki içirip tecavüz etti demiş. Yıllarca sürmüş. Evet. Sonra dövmüşler onu. Adana'da kız kardeşiyle eniştesini barıştırmak için ablasının evinde buluşturan şahıs, abi, çıkan tartışmada kız kardeşini ve eniştesini 2 yaşındaki yeğeninin yanında silahla öldürmüş. Kafalarını ateş etmiş. Evet. Öldürülen genç kadının ismi de Özgecan Arslan'mış. Çok güzelmiş. Evet, bir Ahmet Altın'ın da ilginç bir yazısı var ama şimdi vaktimiz yok, onu okumayacağız ve böylece kapatalım artık. Belki yarına da onu şey yapabiliriz, ilginç bir ipucu verelim yalnız. Yani 17-25 Aralık'ta AKP'liler hırsızlık yapmadı, Balyoz darbe planı değildi, Ergenekon diye bir şey yok ve Türk futbolu asla şike denilen o korkunç suçla karşılaşmadı. Hepsi adına paralel denilen kötü cin yüzünden oldu diyen bir yazısı var. Evet. Bunu belki yarın ele alabiliriz. Evet. Ne yapıyoruz? Gezegenin sözünü okuyoruz, değil mi? Evet efendim. Yeni jingle'ımızla beraber. Evet. Şimdi buyurun. Aşırılıklar gezegeni. Aşırı kalkınma, aşırı nüfus, aşırı hedefler. Bir mesel, bir cümle, bir fotoğraf. Global Population Speak Out Projesi. Efendi insan, kıssa 2. Yaşam, yaşam yaratıyordu. Önce sular, sonra toprak, canlılarla dolana dek. Aşırılıklar gezegeni. Aşırı kalkınma, aşırı nüfus, aşırı hedefler. Bir mesel, bir cümle, bir fotoğraf. Global Population Speak Out Projesi. Gazetede böyle şekilde sona eriyor. Bitirirken Dexter Gordon'dan ölüm yıl dönümünde bu Amerika'nın caz tenor saksafoncusu, virtüoz, aynı zamanda da bir filmdeki harika oyunuyla da Oscar almıştı. Oyuncu kendisi ve bebop döneminin en önemli müzisyenlerinden birisi sayılıyor. Ve şimdi onun kendi lakabıyla da çok uzun boylu olduğu için Long Tall Dexter deniyor kendisine. Uzun, hem uzun hem uzun boylu filan gibi bir anlamı var. Uzun yüksek Dexter. Onu da kendi alıp bir parçaya dönüştürmüş. Kendi bestesi. Dextrose albümünden Long Tall Dexter'ı çalıyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.